хотели сейчас. Нам я в том фигурмато. Θα φατούν το τέκε, ακόμα νου και δί. Βέιλουν τούρκια τα γεμ, τεν δώρε και δέστη. Μα μου γκονσί διελί, σε κουπτών σε σημαλό. Σου ατιελί σιτσάτι. Να μια αυτόν τη κουρμάτω. Ναν δε καμ το φαλ στο γιοντια τη κερκόν. Περτύ εμπλέι σα το γιοντια τε κουστόι. Σε ούντον βιετόι δε τερι σα τερόι. Γιέταν τα δουρόι. Ναν δε καμ το φαλ στο γιοντια τη κερκόν. Περτύ Σατότια τα κουστόι, σε ούντον βιετόι, δε τερισσα τερόι, γιέταν τα δουλόι.